Spadam jak śnieg na wrogów, topię się we krwi cieple. Na ścieżkach nie ma tropu, w cieniach pośród dreszczy biegnę. Obce ostrza bezskutecznie dzielą przestrzeń, kiedy zmieniam stan skupienia i oblewam ich rumieńcem. Gdy nie mam ja, to nie mam mnie i próżno mącą wodę. Rozróżniający umysł myśli, że jest coś pod spodem. Mnie nabierając się nabierają, bo każdą formę wypełniam doskonale, póki się z niej nie uwolnię. Zimne mrosna, gdy się nie ruszam, szepco uma. Wszystkie kajdany na mnie pękną, rozpiera je duma. Jestem esencją, wystarczy kropla, a góry klękną. Zimno drąży skalę, kruszy skałę, pruszy śnieg wciąż. Gdy zrobi się gorąco, wyparuję w okamgnieniu. Ja to mgła, ja to opar, ja to zakochać się w cieniu. Wciąż jestem jeden, lecz dwoisty umysł widzi parę. Ja zeszłoroczny kwiat wiśni, czyli kto potrafi kroczyć, nie zostawia śladów, nie porusza ciszy, nie odczuwa braku. Kto potrafi liczyć, nie podziela lęku, wchodząc między oczy, pozostaje w miejscu. Kto potrafi kroczyć, nie zostawia śladów, nie porusza ciszy, nie odczuwa braku. Kto potrafi liczyć, nie podziela lęku, wchodząc między oczy, pozostaje w miejscu. Mierzę siły na zamiary, trudną drogą kroczę. Kwestionujesz me zasady, krew zobaczy ostrze. Od blasku zwycięstw, które zapisałem bez imienia. Ja to miecz, miecz to dusza i kwintesencja istnienia. Poznałem świata krańce, wołają mnie tam wybrańcem. Poznałem własne drogi, na kurhanach wrogów tańczę. Znam się na sylabach i na walce, nie chcę władzy. Sam sobie jestem panem, ostatni medżaj na straży. Hełmy moich wrogów z brązu topią się pod ogniem. Nie pozostawiasz mi wyboru, ignorując problem. Ja ignoruję śmierć, jak mówi kodeks, robię swoje. Na tej drodze nie ma miejsca na płacze, tęsknotę. Dziury w świadomości, łatam materiał wszechświata. Ja to ciało, ja to osobowość, ja to maska. Nauka i walka, prowadzi mnie prawda. Nie wiesz, do czego jest zdolny wojownik bez pana. Kto potrafi kroczyć, nie zostawi śladu. Nie porusza ciszy, nie odczuwa braku. Kto potrafi liczyć, nie podziela lęku. Wchodząc między oczy, pozostaje w miejscu. Kto potrafi kroczyć, nie zostawia śladu. Nie porusza ciszy, nie odczuwa braku. Kto potrafi liczyć, nie podziela lęku. Wchodząc między oczy, pozostaje w miejscu. Wśród skrzyżowanych spojrzeń pozostaje niewidzialny. Elementarnej wiedzy brakiem, jak wydzielić kwanty czasu. Kiedy zastygł w chemii walki, delikatny ruch wystarczy, żebym w taśmę przeżyć zgrabnie wkleił klatki. Mój umysł płynie bez myśli o winie, celu każe. Każdego, kto myśli, że minie mnie, to w biegu zdarzeń znajdę szczelinę i przebiję w ich logikach tamę. Nuty w mojej grze wszystkie milkną, gdy zamykam gamę. Bez znaczenia imię, tylko miecza podpis. Ich życia długie, nudne zdania, którym trzeba kropki. Ścieram przeciwności, jeden łańcuch, setka ogni. Lalki znają sztuki walki, bez szans. To teatr wojny. Twarze białe niczym papier jak w kabuki. Ćwiczę na nich kaligrafię przez tysiące lat nauki. Wyćwiczyłem płynne ruchy i bez odrywania ręki. Dodaję jednych do drugich, wychodząc z działania pierwszy.